Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Hey kalp insanlar, modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Fahir Bey hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim, günaydınlar olsun. Yoğun bir gündem. Yoğun bir gündem. Sırtınızda da yumurta küfesi. Evet, ve kokmuş bir yumurta küfesi. Hakikaten ondan geliyor galiba. İğrenç, yağıl yağıl. Tiksindim, yumurtadan tiksindim. Ama bizimki de ne yapalım? Ekmek öyle, parası Ege'ciğim. Doğru. Ekmek parası. O kırılmış yumurtaları da ekmeklere beleyip fırında güzelce kızartacağız. Değil mi? Çok güzel olmuş. Rica ederim. Efendim gündemimiz yoğun. Madem öyle, Şişman'dan haber var mı? Şişman'dan haber yok. Şişman'dan haber olmaz tabii. Kıbrıs'a radyo kurdum diye gidiyor. Ondan sonra orada... Bir hafta bakacağız yani. Bir hafta boyunca aramadığına göre hani insan bir radyo kuruyor olsa arar abi şu... Bir şey ihtiyacım falan. Var falan der bir şeydir yani. Radyo ama diye ha deyince kurulacak bir şey değil ki. Kumar masasına oturduysa çakalı kalır. Affedersin ama biraz salağız galiba. Nasıl saflık salağız? Bizde. Ya radyo kurmu böyle bir şey var mı ya? Niye canım, bence öyle bir amaç var da Oktay yanlış insan. Ha işte yani. Yanlış insan. Ben radyo tamam abi git. Uyarmadık da çocukları. Neyse artık bakacağız, önümüzdeki günlere bakacağız. Şimdi Ege'cim önümüzdeki günlere bakarken önümüzdeki günler malum yaz. Yaz doğru. Değil mi? Değil mi? Evlilik mevsimi de geldi. Geldi doğru. Çatır çatır herkes evleniyor zaten, yaz ayı komple dolu. 7-7 2007'de evlenmek isteyen. Ama ne? Tamam söyle. Gene mi başladı? Benim bir arkadaşım var, ben sana söyleyeyim. Bana şöyle bir yalan söyledi. Evlilik tarihi 7-7 2007. Ha dedim, tam olmuşsunuz yani, o tarihi seçmek için çok uğraştım. Şöyle abi, bir hafta öncesinden aslında biz şey yaptık 30 Haziran'ı ama o doluymuş, bir hafta sonraya verelim dediler, tesadüf bu ya 7-7-2007'ye geldi diye. Allah Allah. Gerçekten. Hangi güne geliyor 7? 7 herhalde cumartesiye falan geliyor tahmin ediyorum. Cuma cumartesi, o tip bir şey olması lazım. Ne takvim mi arıyorsun? Ha. Ben de hiç valla bakıyorum, şurada Maarif takvimi vardı, onu da kaldırmışlar stüdyodan. Şimdi tabii evlilik şeyleri geldi falan filan. Bununla beraber ne olacak? Aile kurumuna giriş yapılacak. Aile kurumuna girişten sonra aile ilk kurumuna adım, giriş sınavları. Giriş sınavları, o da çok önemli. Ama AKS. Ondan... Ne? AKGS. AKGS. Peki aile kurumu sadece evlilikle mi oluyor? Hayır, tabii ki bir de melek yavru olması girebiliyorsun. Peki bunun için ne yapmak lazım? Çalışmalar yapmak lazım ama çalışmalar... O çalışmaların ayrıntılarından bahsetmiyoruz. Hayır, yani, ayrıntılardan bahsetmiyoruz ama bir uyarıda bulunuyoruz. İngiliz Evening Standard gazetesi 1,5 milyon çocuk üzerinde yaptığı araştırma neticesinde şuna vardı. Yaz aylarında hamile kalan kadınların çocuklarını maalesef okul durumlarında son derece başarısız oldukları ve yaşıtlarına göre biraz daha zeka anlamında... Tıntın mı? Tıntın olduk. Çok güzel söylediniz. Şimdi şöyle etrafımıza bir bakalım. Şimdi sen niye böyle bir laf ediyorsun ya? Ben niye böyle bir laf etmeyeyim ya? Ben herkese uyarıyorum. Benim en güzel şey vazifem bu. Yani şu İnsanlık anda... İnsanlık vazifem. Kucağında çocuğu olan anneler bana... Bizim çocuk gerzek mi acaba falan diye... Hayır, paniğe ama hayır. Kapılacaklar. Neler... Bu aralar çalışmayı düşünenler... Çalışmaları iptal edecekler. Önümüzde ne olacak şimdi? 4 ay boyunca var ya. 4 ay boyunca askıya alınacak bir dolu şey. Ya şöyle temkinli o zaman. Askıya almasınlar tamamen de. Ne olacak çalışmalara şimdi? Temkinli olarak çalışıyormuş İngiliz çocukları yap- üstünde bir kere araştırma herhalde. Tabii ki İngiliz çocukları üzerinde. Şimdi şöyle düşün. Yani doğum günü tarihlerine bakacak olursak. Yaz aylarına tekabül eden tarihlerde eğer hamile kaldıysa anne. Ne zaman doğar? Atıyorum. Temmuz'da anne hamile kaldı. Ne zaman doğar? Şubat'ta. Şubat'ta doğar. Yok yani, Şubat'ta olur mu? Nisan'da falan. Nisan'da falan doğar. O zaman şöyle bakacağız. Böyle Nisan, Mayıs, Mart, Nisan, Mayıs aylarında. Yani şu dönemde doğanlarda. Bir bakalım eğer bizde de gerçekten öyle bir şey var mı? Mart değil. Ben Şubat'ta doğdum. Ben sen oradan kurtarıyorsun. Kurtarıyorum. Ben zaten Eylül sonuna doğmuşum ki haydi haydi kurtarın. Ferah ferah en güzel döneme denk gelmiş. Bizim çalışmalar o zaman otomatikman kış aylarına denk geliyor. O zaman bundan sonra şu mu demek yani? Mart, Nisan, Mayıs aylarında doğanlar. Şöyle bir bakalım, bir kontrol edelim. Okul durumları nasıl? Bir onları bir gözlemleyelim. Yani yılın belli bir döneminde doğmuş insanları, hatta şöyle diyelim, Koç burcu. Koç burcu. Efendim Boğa. Boğa. Boğa'nın işte başıdır. Ondan Koç'tan bir geriye düş. Koç'tan bir geriye düş. Koç'tan bir geriye balık düş. Balık mı var? Balık, balık var. Balık var. Çok güzel. Bunlar dingil mi diyoruz yani? Ya öyle demiyoruz. Ya ama öyle diyorsun sen. Ben öyle demiyorum. Ben başarısız, ben daha az kafası çalışıyor dedin. Şimdi İngilizce yapılmış araştırma, ona göre bir bakalım. Yani biz de bir kontrol edelim. Doğru mudur, değil midir? Çünkü 1,5 milyon onlar herhalde bir doğru sonuç çıkarmışlardır. Rakam hani 3-5 olsa bir şey demeyeceğim. Çocukla yapılan araştırmaya ne bakıyorsun sen? Çocuğa gittiler, yine anketörler gittilerse ellerinde şeyler. Çocuk onu kurcalamıştır. Başka bir şey yapmıştır yani. Ne soruyorlar çocuklar? Zaten bacak kadar çocuk, ne cevap verecek? Arkadaşlarınıza göre biraz tıntın olduğunuzu düşünüyor musunuz? Ne kadar düşünüyorsunuz? Ya, orada soru da sormuşlardı. Bu bilmiyor bir şey falan diye. 5 kere 5 falan mı yaptın? Ha, what is falan diye İngiltere'de olduğu için. Doğru. O tür sorular sormuş olabilir. Şimdi o yaz aylarına bir dikkat edelim. Yine de biz temkinli davranalım yarın öbür gün. Temkinli derken bu arada şeyler, karı kocaları temkinliden kalsınız belli. Yani onlar mutedil hareketlere devam etsinler. Araştırma kesin sonucunu alıncaya kadar Türkiye'de lütfen, ama lütfen ben bir kez neye bağlamışlar bunu, anket dışında başka bir şey yok değil mi ortada? Anket dışında bir şey yok. Yapılan araştırmada yaz aylarında hamile kalan kadınların çocuklarının yaşıtlarına göre daha az akıllı olduğu ve okulda son derece başarısız oldukları tespit edilmiş. Buna göre lütfen herkes önlemini alsın. Neye bağlıyorlar onu? Neye bağlıyorlar? Yaz aylarında şimdi herhalde hava sıcak ya. Evet. Sıcaktan mı etkileniyor çocuk diyorum ben. Öyle bir şey mi olabilir? İngiliz'in havası da sıcak değil ki. Hakikaten yani. Nedir İngiliz? Bir şey de değişmiyor orada. Yazın ne var orada? Yağmur mu var? Ne oluyor sudan acaba? Etkileniyor desem? Yazın çocuklar hiç doğum günü kutlayamıyorlar. Hep doğum günleri şeyde. Ezik, ezik, ezik oluyor tabii çocuk. Şimdi böyle düşün, bazı çocuklar vardı bizim sınıfta mesela. Herkes yıl içinde okul arkadaşlarıyla doğum günü kutlardı. Onların doğum günleri yaza denk geliyordu diye. Biraz şey olurlardı. Buruk ezik mu olurlardı? Gerçi yazın hamile kalanların doğum günleri yaza denk gelmiyor da, buna benzeyen bir ilişki vardır belki. Doğru söylüyor olabilirsiniz. Belki okulun tam ikinci dönemine denk gelen bir doğum günü telaşı çocukların derslere yoğunlaşmasını engelliyor. Nasıl? Şimdi yazın hamile kalınca bu aylarda doğuyor ya. Evet abi. Tam çocukların ikinci dönem. Hani ilk dönem kötü olduğu derse asılacağı falan, ortalamasını toparlayacak. Orada kafada kavak yerleri. Orada kafada doğum günümü şurada mı yapayım, burada mı? Başka hiçbir açıklama düşünemiyorum ben yani. Yok güneş geçti, yok bilmem ne oldu. Ben dış etkenlerden kaynaklı diye düşünüyorum. Dış etken derken? Şimdi yaz aylarında ne oluyor? Anne strese giriyor. Bilmiyor da daha hamileliğinin ilk dönemleri. Ne yapıyor? Hava sıcak. Ben bir bira içeyim. Bence biradandır. İngiliz'in birası biliyorsun meşhurdur. Doğru. Orada kadın lak lak lak lak lak lak. Çok özür dilerim de yazın o biraları lak lak içen kadın kışın duruyor mu? Kışın tabii duruyor. Neden? Kışın da bu sefer kanyak. Roger dondum be, birer tane içelim falan diye. Roger sıcak şarap yap. Roger orada yapıyor. Adamcağız bütün maaşı şeye yatıyor. Şaraba verdi, biraya verdi. Valla. En son kadın rom istemiş ya. Rom istemiş ya. İçim ısınsın falan demiş. Öyle de bir kadın. Tabii ne oluyor? O alkol zamanla zaten geçen gün gazetede çıktı. Bira beyni biraz küçültüyormuş ya. Evet. 1.6 oranında senede. Haftada ya, 7 bardak içene göre. Kadınınkini küçültmemiş demek ki yavranın mı? Melek yavruya sirayet etmiş demek ki otomatikman. Yapacak bir şey yok. Madem ya hamile kalıyorsun. Kardeşim bu zıkkımı içmeyeceksin. Madem bu zıkkımı içiyorsun, o zaman çalışmalara ara vereceksin. Ara vereceksin. Yani şey bunun. Yani şey ama o istiyor ki hemen bira bir. Çünkü kafada alkollü artık Ege'cim. Kadın kararları verecek noktada değil. Kocası da içmiş. Kocası hani ona sorsan nasıl yapalım falan diye. Adam zaten Leyla olmuş. O adam ya, adam bir yandan karşı koymaya çalışıyor kadar. Hayatım yapmayalım. Merlu diyor. Ama yok, Merlu ne yapıyor? Roger. Böyle bir cilveler, bir şeyler. Ne oldu? O çalışmalar bir anda hop, bir anda ne alkolün oldu? Tesiri, alkolün de verdiği cesaretle yeni nesiller üstünde bir kara gölge son dolaşıyor. Derece olumsuz etkilerini görmüş oluyoruz. Tam biz bunları söylerken bir hoppa, sanki biz bunları hiç söylememiş gibi. Greenpeace'in kurucusu Watson. Hı hı. Bay Watson biliyorsun, o da son derece önemli bir insan. Şöyle bir açıklaması var. Dünya nüfusu demiş şu anda kaç? 6,5 muydu? 6,5 diyelim. Hadi senin kaba hesabını adama göre 6 milyar. Sana göre, Ege Kayacan'a göre, Bay Watson'a göre olan, demek ki arada bir 500 bir farkınız var. Ben sayılmayan 500 milyonluk kitlenin sesiyim. Çok güzel Ege. Vallahi bravo. Yemin ediyorum yarın öbür gün seni politika kulvarında görmezsem gözüm açık gideceğim şu dünyadan. Dünya parlamentosunda seçilirim herhalde 500 milyon oyla. 500 milyon oyla her yere seçilirsin abicim. Hakikaten. Manyak 500 milyon sen? Oyla ben istediğim krallığı da kurabilirim değil mi? Tabii canım. Bu adamı abi. Kral yapın ya falan diye. Tabii. Hem de böyle şey sınır tanımayan bir krallık. Tabii bir monarşik şey partisi kurman lazım. Monarşik Dünya Partisi. Ha, Türkiye'de pek madem o kadar rağbet görmeyecek bu çalışmalar. Monarşik Dünya Partisi diyerek yeni başkan, kral falan o tür bir şey olursun. Çok yani. Güzelmiş. Çok güzel. Şimdi bu neyse 6 milyar. 6 milyar. Bunu demiş, bu biraz fazla demiş. Bunu demiş 1'e indirelim. Çok güzel. Toplu kıyımlar başlasın. Vallahi bir 5 temizlememiz gerekiyor. Hatta demiş bunu. Gazla mı düşünüyor bunu? Nasıl? Yani şimdi o abi kadar 5 milyar insan telef olacak. Bunu yiyeceğiz mi? Yemeği tavsiye ediyor mu mesela? Bir de gençlerden mi öldüreceğiz? Yaşlılardan mı? Onu abi 6 milyar diyorum. Mi? 6 milyar. Evet. Şimdi bunun hesabını yapalım kabaca. 6 milyar nüfusumuz var diyelim. 6 milyarın temiz bir 4 milyarı zaten genç. Genç. 2 milyarı yaşlı diyorum. Tamam. Tamam mı? Zaten şey mi diyor hocam? Biraz beklesek bunun bir kısmı zaten temizlenecek. Bir kısmı zaten temizlenecek. Geri kalan 2'ye 1'e 3 oranında pilav gibi oldu ama pilavda da 1'e 1 midir nedir bilmiyorum. Pilavda pirincine göre 1'e 1,5 veya 1'e 2. Valla abi ne yapın edin bunu 1'e indirin sonra çok ahva bana edersin. Bana gelmeyin sonra demiş. Bu zaten bu adam şey gibi bizde. Bu adamın bütün akrabaları kalacak. Hı? Bizler telef olacağız dünyanın güzelliği için. Küresel ısınma herkese böyle kağıtlar gelecek. Şey olarak küresel ısınma nedeniyle telef olmanıza karar verilmiş. Telef yani başkaları sizin şey yapmayacak herkes bireysel olarak kararını verecek. Orada temizliğini ona göre yapacak. Adam şey demiyor zaten biz bunları toplu kayalım demiyor. İntiharlarla mı diyor? Ya, intiharlarla mı? Kendi özgür hür iradenizle intihar da demeyelim de hani mesela bir şeydir atıyorum mesela trafiktesindir. Kaza yapacağını görüyorsun orada frene basacaksın yoksa aha, duvara toslayacaksın. Adam orada hür iradesiyle diyor ki ben gidersem güzel olur diye frene de basmıyor gaza da basmıyor. Bak burada herhangi zaten dış etken yok otomatikman. Arabanın kontrolüyle beraber kendilerini Nanay kente. Nanay kente hakikaten 5 milyarı göndermemiz lazım diyor. Çünkü şehirlerin nüfusunun diyor maksimum diyor 20 bin olması lazım terbiyesiz. Kasaba diyor. Dediğimiz. Kasaba dediğin 2 binden şey olur Ege'cim ya. 20 bine ne olacak tatil köyü bile. Sıkıcı sıkıcı olacak yemin ediyorum. Zaten 2 tane site koysan 20 bin tane hakikaten, adamı toplarsın. Yani o zaman şehri, koca şehirde 20 bin kişi olursa çok en sıkılırız. Yakın komşu 10 kilometre ötede oturacak. Çok sıkılırız yani. Gerçekten çok nasıl sıkılırız. Nasıl dağılacağız şehre? Ama mesela şey düşün internet falan acayip. ODTÜ işte sana 20 binden fazla yani. Evet, bu kadar. Bu kadar mı? Şehir dediğim bu budur yani demiş. Daha fazla abartmanın alemi yok. Onu güzel bir temizleyelim demiş. Yani bunu da eğer ben bundan sonra sokakta Greenpeace'ci görünce benim temizleyeceğiniz lan diye şey yapacağım. Hakikaten göreceğim. Ben de korktum şimdi ha. Üstlerine böyle yeşil yeşil şeyler giyiyorlar ya. Hı hı. Ben de demek ki onu demek neden gizli bir planları oldukları şu anda anlaşılıyor. Herkesi uyarım o yeşil tişörtlü arkadaşlar için. Onlar demek ki şey yani Greenpeace'çiler baltalarla dolaşmaya başladığı zaman hı hı, yeşil siz ayrılın bunları kesiyoruz diye şey yapacaklar. Size yaptıralım abi. Bir de o bir milyar kimmiş isimleri açıklansın. Belki senin, bilmiyorum, bizim ismimiz varsa o zaman şey yaparız. Haklı falan diyoruz. Olabilir abi. O da en büyük kaypaklığı da İsimleri şimdi açıklanmamış ama temiz bir 10 yıla kadar açıklayacaklar herhalde. Benim büyük ihtimalle yaşayacaklar arasında olacağım kesin. Büyük ihtimalle kesin kelimelerini hı hı, aynı cümle içinde kullandınız. Şuraya biraz açıklar mısınız lütfen? Şimdi neden dersen. Neden? Peki ama neden? Duyarlıyım. Duyarlısın ve biraz da ayarlısın. Ayarlıyım. Efendim bahçem olsa çiçek ekeceğim. Balkona ektiğim çiçeğin haddi hesabı yok. Balkona ektiğin çiçekleri gördüm geçen gün. Ha, bir tane bir şey yapmamışsın üstüne. Mevsimi bekliyoruz yani. Ne mevsim bekliyorsun dışarısı 30 küsür derece. Mevsim dedim bir ay önce yapman gerekiyordu Kayacan i̇şte şirketler grubu. Onlarla uğraşıyorum. Aha. Çöp atmıyorum. Çöp atmıyorum derken? Sokağa atmıyorum. Nereye atıyorsun? Çöp torbasına çöp atıyorum. Torbasına. O çöp torbaları nereye gidiyor? Çöp torbaları özel kendime ait arıtım tesislerim var. Ha. Ondan gübre olarak çıkıyor. Ne gübresi? Suni gübre. Bitkilere. Yani hep dönüşüm dikkat ettiysen. Anladım. Çok güzel. Gene bir duyarlı yaklaşım. Ondan sonra naylon kıyafetler giymiyorum bazıları gibi. Niye canım? Senin evde bir sürü benim bildiğim lateks kıyafetin var. Lateksin artık anne var. Giymiyorum. Artık onları mı giymiyorsun? Dönüşüm haline getirdim. Dönüşüm haline ne hale getirdin? Bir de çocuk babasıyım ben ya. Yani beni telif ederseniz yavrum ne yapacak derim. Pardon ama adamın açıklamalarından bir tanesi de çocuk sahibi olmak meslek sayılmalı şeklinde. Oh! Ha, meslek sahibi adam. Nasıl meslek? Sen işsiz güçsüz takımısın işte o durumda. Ben de meslek sahibi olayım. Ol. İstiyorum. Zor. Belki valla kıyımlardan önce olman lazım meslek sahibi. Böyle kurtaracaksak madem öyle. Ben güzel tıkır tıkır maaşımı abi da tam da biz dediğimde çelişkili şeye geleceğim. Yaz sezonu dedim, çalışmalar olmasın dedim. Evet. Ondan sonra. Önceden bu tip şeyleri düşüneceksin Fahir. Ya abi ben kim nereden bileyim. Kim ne araştırıyor, ne yapıyor, ne açıklamayla gelecek diye. Ondan sonra ben de o 5 milyar şey yaparken çekirdeğimle çıtır çıtır. Bizi seyredeceksin abi telif ederken. İyi abi çok güzel ya, çok teşekkür ederim ya. O zaman çocuğum az akıllı maz akıllı yaparım abi, ne olacak? Herhalde şey falan olur. Ne olur? Büyük lüt çukuru falan var ya. Lüt çukuru mu? Oralara falan mı? Nerelere atarlar siz bilmiyorum ki. Ne yapacak? Açıkta da bırakılmaz siz 5 milyar insan telef olduktan sonra. Abi sen niye telef etmeye çalışıyorsun? Gerçi çok arayacağım sizi Fahir. Yapma be. Hakikaten çok. Sabah... Yani dünyamız belki çok güzel bir yer oldu ama. Yani kalabalıkken de iyiydi gibi. Şimdi bu şeye geliyor. Ne? Hani insanlar şehir hayatından sıkılıp böyle şehir dışında bahçeli büyük evlerde yaşamaya karar veriyorlar ya bir yaştan sonra. Hı hı, onun yaşta. Gibi bir şey bu. Kalabalıktan sıkıldım, dünya tenhalaşsın. Ya Watson 20 bin kişilik alkollü haldeyken falan. De söylemiş olabilir zaten ya. Böyle çünkü ben gördüm fotoğrafı var. Burnu biraz kızarmış. Elinde de böyle bir şişenin başı gözüküyor. Yani işte, ama ne şişesi olduğunu bulamadım ben. Bir öbür elinde de böyle kalın, yani normal sigaraya benzemeyen kalın bir sigara evet, var. Evet şöyle böyle bir şey var. Ben onu tam olarak anlayamadım. Şey, Allah Allah. Böyle 5 milyar, 1-5 milyar gitsin. Çocuk sahibi olmak, meslek sayısın. Hamileliği 4 aya indireceğiz falan. Öyle açıklamaları olmuş. Yazık diyoruz o zaman Watson'a da. Kolay gelsin diyoruz. Bana mı Watson'a mı? Watson'a, Watson'a. Devam. Devam. Günaydın. Günaydın. Radyo tülesiniz modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam. Erik de erikmiş bah. Vay vay vay. Yüzüm gözüm kamaştı. Evet. Devam ediyoruz o zaman. Çok önemli araştırmaların beşiği. Türkiye'ye geliyoruz. 5000 futbol maçı inceleyen bilim adamları çok önemli sonuçlara ulaştılar. Bundan sonra iddiada her şeyi rahatlıkla bilebileceksiniz. Öyle bir sonucu olaysalar söylemezler ki. Nasıl söylemezler? Açıklamazlar. Parayı zaten. Önce biz bir bulalım sonra formülü satarız. Yok bana. Zaten yapılan araştırmada Amerika'da Harvard Üniversitesi biliyorsunuz saygın kurumlardan. Amerikalılar ne anlar futboldan? Amerikan futbol diye bir şey var abi. Amerikan futbol üstünde mi yapılmış araştırma? Hayır, normal bildiğimiz futbol üstüne ya yapılmış. Ben ne kadar anlıyorsam o kadar anlıyordur Amerikalılardan. Abi bir 5000 tane maç seyrettiği zaman bir şeyler öğreniyorsun. Eşek değilsin ya çok ne affedersin. Ne öğrenecekler canım o işin ruhunu şey yapmadıktan sonra. Ben de seyrediyorum. Ruhu dediğin ne abi? Başka bir şey var. Ben bana bir ruhunu anlatır mısın? Ben anlatacak durumda değilim ki bilmiyorum ben. Nasıl oldu? Ama seziyorum, hissediyorum. Başka bir heyecan var orada. Nasıl olması gerektiğini var. Biliyorsundur en azından. Söyler misin bana? Futbol ruhu. Bana biraz açıklar mısın futbol ruhunu? Mesela şöyle olur. Mesela maç için şey? Arabanı olmayacak bir yere park edersin. Dönünce araba yoktur. Çok güzel. Türksel Süper Lig hiç bitmesin mi diyorsun? Ne bileyim ben o kadar biliyorum futbolu. Ya. Ama seziyorum yani en azından. Milletin gözünde konuşmasında bir şeyler var. Benim anlamadığım bir dilden konuşuyorlar ve o dil onları sevgiyle birbirlerine bağlıyor. Olur mu oğlum sen de aynı dilden konuşuyorsun. Ben Simovic diyorsun. Rekazi diyorsun. Ben de şey gibi olurum yani. Belli bir camia var. Evet. O camianın ben bir takım laflarını öğrenmişim bir şekilde. Hı hı. Ve öyle bir yerde ediyorum ki en edilmeyecek lafı hemen kendimi belli ediyorum. Bu şeyde vardı ya. Eyes Wide Shut'ta. Ne vardı abi? Hani böyle gidiyorlar bir maske takıyordu Tom Cruise. Ha. Bir ortamlara giriyordu. Aa ne güzel ha. Falan bakıyordu sağ sola. Orada sonra mal gibi aha bu bizden değil diye bir işaret ediyorlar diye. Ama onun sebebi neydi abi? Neydi? Herif özeniyordu çünkü o ortamlara girmeye. Orada bir şey de orada herkes yapıyordu. Şey yaparken bu köşede var ya ne kadar güzel ya. Bunlar var ya. İşte benim yaptığımda. Biraz da şunları seyredeyim bile diye böyle dolanıyordu abi. Ondan fark yok benim yaptığımda. Biliyorum bir şeyi yanlış yapıyorsun. Hemen ele veriyorsun kendine. Anladım ben seni. Bir anda kafamda yani şöyle yani, bir sahne geldi de böyle Ege futbol maçı. Ben ne güzel oynayalım. Bir maçı seyredeyim falan diye. Öyle bir tipin ha. Geldi benim karşıma. Yani o yüzden. Bunu bilen yaşayan insanlar varken Amerikan futbolundan, beyzboldan başka, beyzbolu spor diye izleyen adamlar. Evet. Futboldan ne anlayabilir? Adamlar ben sana bunu soruyorum. Ben şimdi futbolun savunucusu durumuna da düşmek istemezdim ama bakıyorum sen. Demek ki adamlar bir şeyleri öğrenmişler. Bak David Beckham nerede oynayacak seni? Efendim? Ah'ı gidip Vah'ı kaldığı sürede aldılar onda. Ah'ı gidip Vah'ı kaldı olur mu? David Beckham olduğu dönemlerde. Siz geçen gün herhalde Real Madrid Sevilla maçını seyretmediniz. Bu soruyu bir kez daha sorar mısın Fahir? Nasıl ya? Ne kadar anlamsız bir soru sordun ya. Sen herhalde maçı seyretmedin. Herhaldesi var mı bunun? Tabii seyrettim. Abi Real Madrid hangi maçı seyrettim de onu seyredeyim ya? Soruyorum. David Beckham nerede oynuyor? Real Madrid'de oynuyor. Amerikalı bir takıma gidecek. O kadarını biliyoruz. O kadar. Bak gördün mü? Magazin bilgisi olarak biliyorum ben. Oğlum magazinle ne alakası var bunun ya? Bak sinirlendirme beni. Milyon dolarlardan bahsediliyordu. O arada ilgimizi çekti. Yoksa şu tekniğini Amerikan sahalarında görmek istiyoruz falan diye bir haber var mı orada? Yok. Yok. Tamam. Olsun. Adamlar özenmiş işte. 5000 tane maç seyretmişler. 2 tane eleman. 5000 tane maç oynanmamıştır Amerikan tarihinde. Ya Amerika'da değil şeker kardeşim benim. Şeyde oynuyor işte Avrupa'ya Mavrupa'ya. Hadi biz şeye gidiyoruz. İngiltere'ye gidiyoruz. Hayda oraya gidiyorlar. Orada biliyorsun İngiltere'de takımları sen say. İlk 4 takımını say bana İngiltere'nin. Liverpool, Manchester, Arsenal ve İngiliz'in Londra'nın en önemli takımı. Jose Akaza. Jose Feliciano. Jose Mourinho var ya ya. Ne o ya? Ya Jose Jose. Chelsea gibi, değil mi? Doğru. Tak gidiyor İngiltere'ye. Hadi diyor buradan diyor şeye gidelim diyor. Bir taraftarlık bilinci yok bu adamda. Hangi takımı tutuyorsun sen? İşte önüne gelen zaten her maçı seyrediyorsan. Hayır adamlar 1992 ile 2006 senesi arasını böyle geçirmişler zaten. Çok önemli maçları izlemişler ve onun dışında bir takım şeylere ulaşmışlar. Ben onu söyleyeyim dedim yani burada bütün taraftarlar zaten senden bahsetmiyorum konumuz gerçekten hani taraftar ligin bitmesine az da bir süre kaldı gerçi bir takım şeylerde belli ama her 10.000 taraftarın takımların gol şansını %10 arttırdığı artık bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçek. Tribünler yani şey derler ya 12. oyuncu derler ya. Evet. Gerçekten 12. oyuncu oldukları böylece tespit edilmiş. Her 10.000 taraftar %10 mu arttırıyor? Her 10.000 taraftar gol oranını %10 arttırıyor. 20 gol oranı nedir? Gol oranı yüzdesi mi? Yani mesela nasıl, şöyle oluyor kale önünde. İlk golü arttı 10.000 taraftar var ya. Evet. O ilk golün olasılığını %10 arttırıyor. İkinci golde etkisi nedir bunun? Aynı şekilde devam ediyorsa tabii, o zaman aynı şekilde devam. 100.000 taraftarın karşısında hiç kimsenin durmasının imkanı yok. Tabii %100 bir gol olacak. Her şutun %100 gol olması. Hayır her şut değil bak dikkat ederseniz yanılıyorsunuz. 10.000 taraftar %10 arttırıyor. Tamam. Gol şansını. Mesela kale önünde bazen şut atılır %100 gol şansını maalesef değerlendiremedi diye bir şey olur ya. Evet. O %100 gol şansını bir 10.000 taraftar daha söyledi %110 yani garanti goldü. Çünkü orada küçük bir oynama var. Onu peki, spikerler yani fark edemezler. İkinci gol, üçüncü gol falan etki aynen devam ediyor. Aynen devam. Oraya 50.000 tane taraftarı koy. O zaman gol şansı yaratmaya bakıyor iş. Ve taraftar toplamaya. Tabii canım. Gol şansı nasıl yaratılıyor Fahir Bey? Top ayağa gelince yaratılan bir şey değil mi bu? Ya ben de çok anlayan adamım gibi bana niye üstüme niye üstüme geliyorsun? En azından Arsenal diyorsun bir şey diyorsun. Onu sen de diyorsun Arsenal. Bak kendin söyle Arsenal'de de. Arsenal. Bak hem de İngiliz aksanıyla ya söylüyorsun. Bizim gibi kro gibi söylemiyorsun. Bu arada hakemler de çok etkileniyorlarmış kalabalığı gördükçe. Etkileniyorlarmış. Kalabalık arttıkça daha da etkileniyorlarmış. Kendilerine gelmiş zannediyorlar. Tüyleri diken diken olmuş. Bu kadar insan benim için toplandı. Ya öyle bir durum var. Maçların gerçekten adil olabilmesi için hakemlerin de taraftarlardan etkilenmemesi gerekiyor demiş. Hakemlere şey yapmışlar. Yapılan araştırma neticesinde. Aynı şekilde hakemlerin de seyircinin etkilenmemesi için psikolojik eğitimden geçirilmesi gerekiyor diyoruz biz. Çelik gibi sinirlere çelik sahip olsunlar. Çelik gibi sinirlere ve böyle zımba gibi bir taraftarı vücuda sahip olmalı. Taraftarı sahaya sokmasan bu sefer gol şansı az oluyor. Soksan hakem etkileniyor. Ne olacak bilmiyorum. Bağırmadan otursunlar o zaman. Çekirdek sütlesinler. Efendi gibi. Yurt dışında bak böyle bir şey yok. Çok bağırıyor da bağırıyor adamlar. Halbuki onlara güzel birer ıhlamur. Hem teskin edicidir ben sana söyleyeyim. Doğru müsekkin etkisi. Müsekkin etkisi. Orada güzel. Biraz gerçi idrar söktürücü durumu vardır ıhlamurun. Stadlarında tuvaletleri çok çirkin olur. Lan oğlum en son sen lisedeyken o şeye gitmedin mi stada? Evet. Onun dışında bir daha gittin mi? O zamandan beri iyileşti mi? Oo şahane. Her tarafı şey yapmışlar. Kale bodur döşemişler. O derece yani. Temiz temiz. Nezih yapıyorsun. Rahatlıkla ıhlamurunu içebilirsin. İçebilirsin. Hiçbir problem olmaz. Ver adama ıhlamuru. Ver çekirdeği. Bak ondan sonra bir tane bağırtı duyuyor musun? Doğru. Çıt çıkmış. Bir tek çıtır çıtır şey sesi gelir. Ay çekirdeği. Çekirdek çok satılıyor aslında statlarda. Niye bağırıyor hala insanlar? Gene 20 sene öncesinin şeylerini söyleme ya. Çekirdek satılmıyor artık. Poşette satılıyor istiyorsan. Poşet? Ya işte poşetler var ya hazır böyle. Evet. Onlar da satılıyor. Abi şimdi çok özür dilerim, ben yine anlamadığım için soracağım. Taraftarı çekirdeğin sunum biçimi mi etkili? Bunu kağıda verin ya falan. Poşette verince sinirleniyor mu adamlar? Poşette verince o güzel bir şey olur. Hani onun içinden alıyorsun ya. Poşetin içinden. Hı hı. O böyle hani bir meşgale. Meşgale oluyor, başka bir şey olmuyor yani. Sonunda çekirdek değil miydi adamı sakinleştiren? Evet tamam. Ha poşette, ha külahta. Abi onu satan adam çok önemli. O torbayla dolaşan adamlar vardı çok eskiden. Böyle çay bardağıyla doldururlardı şeyin içine, evet. Külahların içine. Onlar çok sinir bozuyorlardı. Ondan da millet bağırıyor. Çünkü o adam zaten pis yiyor, tamam mı? Bir yandan yiyor, bir elinde şey var. Yiyor bir de ağzına çıkarıp yere atmıyor. Şöyle ucundan tutup atmıyor. Etrafa tüküre tüküre hep yerde. Zaten dip dibe seyrediyorlar. Evet. Oradan zaten bir sinirin oluyor. O sinirle bağırılıyor. O sinirle bağırıyorsun falan, bütün maçın güzel havası gidiyor. Bu arada gidiyor. ODTÜ'de de bir çekirdek yeniyor arkadaşım. Böyle çekirdek başka yerde yenmemiş ya. Nasıl ya? İşte Ali'ni bıraktık geçen gün, şimdi iki yürüsün diye. Çekirdek arasında çocuk her gördüğü çekirdeği alıp ağzına götürmeye çalışıyordu. Maymuna döndüm ağzından almak için. Vay be. Demek ki ODTÜ bir adeta ne yuvası? Çekirdek yuvası. Çekirdek yuvası. Çok teşekkür ediyoruz Ege Bey. Diyorum ve devam ediyorum. İstersen ver yansın. Vereyim canım. Vereyim, bende daha ne haberler var? Önemli haberler var. Onları da verelim. Bir saniye. Bu kadar çok gazetesi olunca insanın işte ne yapacağını bilemeyecek hale geliyorsun. Biliyorsun önümüz yaz. Gene. Teşekkür ediyorum. Tekrar hatırlatıyorsunuz bunu. Susuzluk kapımızda deniyor. Bir evet. Taraftan barajlardaki su oranları sizin buzdolabınızdaki yiyeceklerden daha önemli hale geldi. Sen buzdolabında neyin bittiğini bilmiyorsun ama barajdaki su seviyesini biliyorsun değil mi? En son ne kadar kaldı? Beni ilgilendirmiyor. İyi su kullanıyoruz biz. İyi su derken? Yani şeyle alıyoruz, damacanayla. Damacanayla alıyorsunuz. Yıkanırken falan da onunla mı? Ya bilmiyorum, onu yıkananlar düşünsün be. Beni ilgilendirmiyor. Oğlum o konuyu açacağım önümüzdeki saat içerisinde. İnanılmaz sana destekçi insanlar var. Sen bile şaşırırsın yani. Teşekkür ederim. Zaten şimdi artık şey var. Ne var? Yani bu saatte bölgede bebekle ilgilendiği için rahat rahat konuşabiliyorum. Bu ıslak mendiller gerçekten inanılmaz bir teknoloji artık. Değil mi? Ne kadar pratik, ne kadar güzel. Ulan onu bebeği ancak kullanabilsin. Bir tane adama kaç tane gider? 3-4 tane. Denemiş birisi olarak söylüyorum sana. 3-4 tane. 4 tane ben sana biraz da bonkörce davranayım. Hı hı. Bana 4 tane ıslak mendille vücudunun hangi bölgelerini, yani ne bölgeleri ayıracak olursak vücudunu. Evet. Bunları kaçar mendille ne kadar toplamda ne kadar mendil ettiğini bir şey yapalım. Hazırda tamam, aramızda bu denemiş bir insan varken. Gerçek bir temizlikten bahsetmediğimizi bilmemiz lazım. Gerçek bir değil. Bence temizlik üstü bir şey bu ıslak mendil dediğimiz. Teşekkür şey. Teşekkür ederim. Melek yavrunu sen ıslak mendille temizlemiyor musun? Şimdi bu banyonun en üşenilen tarafı nedir? Nedir? Giyinip soyunmak. Giyinmek, soyunmak. Evet. Islak mendil. Sen evde donla gezen bir insan olarak. Yani evet. Evet bir değil mi? Bir açıdan bir çelişki gibi görünüyor ama. Evet. Yani bu bir paradoks diyorsunuz. Evet, şimdi pantolonlu dinleyicilerimiz pantolonu dizlerine kadar sıvayarak evet. Bir ıslak mendille iki bacağını bilekten dize kadar halledebilir. Bir yüzüyle bir bacağı, öbür yüzüyle öbür bacağı. Koydum kenara hocam. At kenara. Öbür ıslak mendile geçtik. Evet. Kollarımızı evet. Tişörtün kol mesafesinden ha. Ellere kadar iki. İki. Üçüncüsü çok önemli. Aha. Yüz ve ense. Yüz ve ense. Bir yönüyle. Evet. Diğer yönüyle boyun. Evet ve ense. Hı hı. Evet. Şimdi nasıl duşta bir noktadan sonra keyif yaparsın? Hı hı. Dördüncü ıslak mendilde keyif. İstediğin yere sür. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bir çığır açtınız. Hazır susuzlukta kapımızdayken. Yıllarca biz sizi burada yerdik. Yerden yere vurduk. Bakımını özen göstermiyor. Hijyen karşıtı falan dedik. Ama Allah da belamızı verdi, gördünüz. Döndük dolaştık sizin sisteminize. Barajlarda benim hakkım saklı. Efendim siz kullanmamışsınız 90'lı yıllardan beri. Ailenizin yanından ayrıldığınızdan beri sizin barajlarda bir kaç barajı dolduracak suyun var orada. Lak lak lak lak lak suları dökerken. Ben bugünleri düşünüyordum. Vallahi çok teşekkür ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da İstanbul barajlarındaki su miktarının bu kadar azalmasından sonra şöyle bir açıklaması olmuş. Şimdi armatürler var. Dokunduğun zaman bir kova suyu boşaltıyor. Eskiden mesela kurna vardı. kurna metodu çok güzel. Çünkü onda kurnalar biliyorsunuz belli miktarda su alıyor ve dökünmek suretiyle biliyorsunuz temizliğinizi yapıyorsunuz. Eğer böyle bir uygulamaya geçilirse imkanı olan evinde kurna yaptırır. Yaptıramayan laylon kurna ve o şekildeki bir sistemle temizliğini yaparsa su kullanımını belli ölçülerde tutmayı sağlayabiliriz diyor. Başarabiliriz, doğru. Çok teşekkür ediyorum Ege Bey. Fahir Bey, stüdyodan apar topar çıkmanızı istiyorum çünkü arkadaşım gelecek. Bir bayan arkadaşım gelecek. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tübrası Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Dün büyük bir sansasyonla alkışlar arasında stüdyomuza girmişti Fahir Öğünç. Ve dosyasını, son araştırmasını bizle paylaşacaktı. Fıs çıktı. Öyle demeyelim. Tam olarak fıs çıktı demeyelim de. Programın süresi mi yetmedi? Programın süresi yetmedi. Ve üstünde bir zaman aşımına uğradığı için. Bugün bir daha açmıyorsun. Küstün. Maalesef hayır. Hayatımızı değiştirecek o dosya. O anlık rafa kalktı. O anda. Rafa kalktı. Rafa kalktı derken? Rafa kalktı. Çok teşekkür ediyorum. Bugün önemli haberlerimiz var. Onları ben vermek istiyorum. Bir taraftan sizin toplum içinde gerek... toplum içinse gerekse toplum dışında sizi zirveye taşıyacak. Artık baş üstünde derken amut tipi değil yani böyle hani böyle sizi kucakta taşınmaya sebep oluyor. Kim olacak. Kucak diyor beni ya? Ben. Niye ne oluyoruz yani? Abi işte bundan sonra seni... Ne alakası var? Nasıl ne alakası var? Seviyorum. Ne kucağı? Ben yürürüm ya. Nereye gideceksin? Göstersem buraya gidiyorsun. Ben senin yorulmanı istemiyorum. Yorulmam mı? Yok. Kucakta ben, yorulurum ben. Yok, rahatsız yok, yorulmazsın. Huylanırım. Yok, huylanmazsın. Seni sımsıkı böyle saracağım içime sokacağım. Böyle öyle sıkacağım yani. Şimdi Karayip Korsanları dizisini biliyorsun. Dizi derken. Dizi seyrediyorum. Yani benim siz... pazartesi günleri Beyaz Gelincik, salıları Karayip Korsanları. Ya Karayip Korsanları serisi dizi dedim işte seri işte. Seridir dizidir aynı hesaba gelir. Genç yıldızı Keira Knightley'i biliyorsun. Biliyoruz. Güzelce mi bir kız? Hı hı. Sıskacık bir şey. Sıskacık mıskacık zaten ama şöyle bir açıklaması var. 40 yılda bir yıkanıyorum diye. Genç yıldız yıkanmayı çok fazla gördük sevmiyor. Gördük zaten filmde. Nasıl? Dün fragmanını izledim ben Karayip Korsanları'nın. Bütün korsanlara bir saat makyaj yapmışlar pis görünsünler diye. Bu kıza hiç... Bunu bir de silmişler çok abartılı görünüyor falan diye. Valla yaptı. Sabunlu bezlerle. Ya sabunlu bez, bunu bez kesmez çünkü kızın şöyle bir olayı var. Duş almayı sevmiyorum zira tenimin doğal kokusu çok güzel. Benim böyle bir arkadaşım var çok özür dilerim. Neyse doğal kokusu güzelmiş. Kendine ter güzel. Kokusu de ya bildiğin ter kokusu. Ya bırak canım yemiş pastırmaları. Pastırmayı mı seviyormuş? Ya benim bir arkadaşım var onu söylemeden edemeyeceğim. Adam harbiden dedim ya çok özür dilerim. Gerçekten böyle ayda bir yıkanırsa o da bizim zorumuzla yıkanan bir adamdı. Çünkü hakikaten... Senin nasıl arkadaşların var Fahir ya? Niye ya bizi, zamanında bizim hepsini... hiç haberimiz yok o arkadaşlarım? Bu arkadaşlarım hep hayatımdan çıkardı. Ayda bir sadece yıkanması için görüşüyorsunuz öyle mi? Anca o şekilde oluyordu. Bizim zorumuzla giriyordu. Biz eski olmadan banyoya girmiyordu yani. Yıkamak için bir araya geliyorsunuz. Bir araya ondan giriyor. Sonra öyle görüşmüş işte. Oluyorsunuz. İşte çok eski dost olduğu için yapacak başka da bir şey yok. Adam şey diye bize söylerdi ya. Yo abi benim tenimin kokusu harika. Kızlar böyle çok güzel kokumun olduğunu söylüyorlar falan diye. Adam işte leş gibi kokardı. İnsanın kendini aldatabileceği en yanlış alanlardan bir tanesi. En üst seviye diyorum artık. Hani yani bazı... Sizin şeyiniz ne? Siz mesela şöyle bir şey demiyorsun. Ben bugüne kadar Ege'yi hiç... Hani yıkanmıyorsun da kokmuyorsun da. Teşekkür ediyorum. O demek ki o silinmeden kaynaklıymış. Benim maceram... Hı-hı. Sınırlarda dolaşmak. Bunlar tamamen hepten vazgeçmiştik. Ben ne yıkanacağım ya diyorlar. Ben gerekli olduğu kadar yıkanma taraftarıyım. Ve bunun gerekli savunuculuğunu yapıyorum. Kişiden kişiye gereklilik değişiyor mu yoksa genel bir şey söyleyebilir misin? Kişiden formasyon söyleyebilir misin? Gereklilik değişmekle birlikte. Genel bir formasyonu da var. Tabii kendine insanım diyen. Evet. 15 günde bir yıkanacak arkadaş. Bunun artık ötesi yok. 15 tabii yani gün. Bu böyle beylik konuşmaları ancak insan... Bekerken yapabiliyor. Evlendikten sonra şey yalanları da olmuyor. Sen yok ya ben yıkandım ya falan gibi yalanlar da bir yere varmıyor. Hocam bir soru sorabilir miyim? Mesela bir gün diyelim ki o gün tam 15 gün. O gün dediğin o gün geldiğinde. O gün geldiğinde 15 günü doldurmamışız. Diyelim ki 12. gündeyiz. Evet. Bir terbiyesizlik yaptık. Sefamız olsun diyerek bir banyo yaptık. Tamam. 15 gün kuralına riayet etmedik. Soruyor dinleyicilerimiz soruyor diyor ki bir sonrakisinde acaba 15 güne tekabül etmesi için 18 gün aradan sonra mı yıkanmamız gerekir? Teşekkür ederim. Ya şimdi tabii yani bunları takvimde işaretlediysen yılın başına bunlar benim yıkanma günlerimdir diye. Evet. Önemli günler ve haftaları bütün ben yazıyorum zaten. Bütün takvimi baştan aşağı düzenlemek olmaz. Evet. 3 gün kaydırırsın. Devam aynı devamlı şekilde devam eder. Hocam peki bu yıkanma sürecimizde firik... Ama bunları hep başkasının hakimiyetinin altına girmemiş insanlar için söylüyorum. Yani ben mesela Ankara'ya gelmeden önce İzmir'de ne oluyordu? Aile baskısı yüzünden haftada 2 bazen 3 defa banyo yapmak zorunda kalıyordum. Şimdi de artık böyle bir yine bu sefer kendi ailemin içinde haftada 2'ye Varhan korkunç yani, rakamlardan bahsediyorsunuz. Böyle bir baskı altında yaşıyorum. Peki hocam şunu sormak istiyorum. Diyeceksin ki sen peki madem kendini uygulamıyorsun niye böyle? İnanınız duşa giriyorum bazen o duşu duvarlara tutuyorum. Duvarlara tutuyorum sonra çıkıyorum hiç kupkuru. Bornozda ne güzelmiş falan filan diye. Sadece bornozdan görünen yerlerimi ıslatıyorum. Hani biraz illegal bir şekilde devam ediyorum düşüncelerimi uygulamaya. Tabii ki yani kimse sizin düşüncelerinize müdahale edemez. Peki soruyorlar firriklenmemiz gerekir mi? Yoksa firriklenmeden kaba bir ıslantı durumu durumu kurtarır mı? Firrik şimdi tabii ki değişik bir düşünce. Firrik gerek kelime olarak çirkin gerek... Niye hocam böyle firriklenmez misiniz siz? Firriklenme sabunlamak diyoruz biz ona. Hayır böyle keseyle böyle firrik firriklenmez misiniz? Hayır. Siz ne yapıyorsunuz? Nasıl yapıyoruz? Güzelce sabunlanıp çıkarsın yani. Çok meraklıysan bu duşa. Jel kullanabilir miyiz? Jel evet, kullanabilirsiniz daha kolay olur. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten Keira Knightley ne yapıyormuş hiç yıkanmıyormuş. Hiç kullanmıyormuş. Yıllardır parfüm de kullanmam. Tenimin kokusu en güzel kokudur. Arada işte böyle yıkanmam gerekirse çok zorlu olursa arada giriyorum demiş. Bu kafayı yıkayanlardan mı zaten? Kafayı yıkayanlar. Kafayı yıkayanlar. İşte ben işte böyle bir aldatmacadan da yana değilim. Bazıları diyecek ya evet gerçekten de yıkanmaya gerek yok. Haftada bir kafamızı yıkıyoruz idare ediyoruz falan diye. Ben böyle bir ikiyüzlülüğe de karşıyım. Kafayı sokmaya üşenmiyorsan çeşmenin altında 2 dakika daha üşenmek. O da bir de zaten pozisyon itibariyle çok sakın. Çok çirkin canım çok çirkin yani insan olana gerçekten zor bir şey. Ya nasıl ben böyle bir şey itiraf etmek istiyorum ya. Buyurun efendim. Ben geçen ay kafamı yıkadım bir kere. Ne hissettin? Ama o neden o çeşmenin karşısında iki büklüm olmak böyle bir insana yakışacak ama ben bir şey söyleyebilir miyim? Kafam acayip böyle yatmak üzereydim. Evet. Ve yani uykusuzluktan da hakikaten yani öyle soyunup çok özür dilerim. Duşa girecek inan böyle şeyim yoktu. Ya dedim bunu yaptığımdan kendimden nefret edeceğim ama ya o jöleyle yatmaktansa kafamı yıkamayı tercih ederim diye kafamı yıkadım. Ve bunu burada ilk kez sana itiraf ediyorum yani. Çok teşekkür ederim. Dinleyicilerimiz de açık. Keşke kafam koksaydı da o kafamı yıkamasaydım. Keşke çok kafan pişman. Koksaydı da o kafanı yıkamasaydın. Gerçekten öyle bir durum var yani. Peki şunu sormak istiyorum sana. Sor canım. İki sorum var. Birisi öyle iki büktüm yamuk yumuk. Abi belim ağrıdı kramp girdi öyle kilitlenip kalacağım diye. Bunu kendine yakışmadığını sen de fark evet. ettin herhalde. Üstelik böyle bütün içlerime su girdi. Bu da var. Yani evet. Tamamen soyunup böyle duşun altına sadece kafanı tutarak da yapamıyorsun. Hayır, bunu. Oradan akar, sıçrar bir şeyler olur yani. Evet. Peki bir de bir temizlik hissi diye bir şey vardır. Duştan yeni çıkan adamın. Evet. Mesela o sıcaktan, sıcak sudan ayrıldıktan sonra o havanın serinliği vücuda bir tazelik hissi verir. Evet. Biraz şimdi, anlatsana. Bunu 15 günde bir her insan yaşamalıdır bu mutluluğu. Evet. Seninki yarım yamalak. Kafanda öyle bir şey var ama vücudunda geride kalan günlerin ağırlığı devam ediyor. O sıcaklık devam ediyor. Kıyafetlerle böyle bir... Anladım ben. Hoş bir ilişki kurulur ya zaman aha. içinde. Of, kıyafetin tam yağlılığa geçiş sürecinde. Ha, don vücuda, değiştirme gibi tam. Uyuduğu bir dönem vardır. Evet. Mesela banyodan sonra bir tanışma olur yeni bir temiz bir kıyafetle. Evet. Ne oldu şimdi kafan temiz, aha. vücut kirli. Ha. O kafa o vücuda yakıştı mı? O omuzların üstünde o kafanın yükselmesi senin ruhunda bir bölünme gerçekleştirmedi yemin mi? Ediyorum. Şimdi de yatarken yaptım bunu. Uyuyamamışsındır sabah. Şimdi sabahı. Şöyle söyleyeyim. Tatmin oldun mu diyeceksin bana? Şimdi ben oralara girmek istemiyorum. Hayır yani ben kafamı yıkayarak tatmin olmadım. Ne yalan söyleyeyim. Yani gerçekten bilakis pişmanlık, suçluluk. Ondan sonra suçluluk duygusu, bir huzursuzluk hali öyle bir duruma geldi. Ama Kendini kandırmış o. Kimseyi kandırmadı. Onu nerede tiksindim biliyor musun? Böyle bir kendimi zaten bir şey hissediyorum ama böyle kafa bölgem bir hijyenik duruma geldi ya. Yastığa koyduğum zaman yastığın kokusundan bir tiksindim. Halbuki bütün vücudum bir şey olsaydı o bütünlüğü korum. Çünkü kafam bambaşka yerde, bedenim bana ait değilmiş gibi. Eğer beden benimse bu kafa kimin? Bu kendi bedenine hapsoldu diyebilir miyiz? Yemin ediyorum kendi bedenime hapsolmuş bir kadın bunu gibi kaldım yani. Bunu kendine yapmaya ne hakkın var ya? Ya Allah belamı versin o zaman benim Ege. Ben bunu kaç defa söyledim? Kaç kere söyledim? Perşembeye kadar vaktim var söyleyemezsin. Böyle bir durum içerisinde insanlar lütfen 15 günde bir artık... Şimdi bu yani... Şey diyorlar yani böyle gençlere örnek olacak insanlar sigara içmesin falan filan. İçmesin doğru. Şimdi sigara içmeyen insan mı daha zararlı? Şu kadın mı daha zararlı? Ortada pis pis benim tenimin kokusu çok güzel diye dolaşan kızlar görürsek şimdi Keira Knightley'e özenmiş. Vallahi... Yanına oturuyor yağlı yağlı. Tenimin kokusunu aldın mı? Aldım. Tenimin kokusunu o yüzden kusuyorum diye şeyler olacak yani. Evet ya doğru söylüyorsun. Bunlar daha bence ikisi de zararlı. Ben o zaman burada hamama davet ediyorum Keira Knightley'i. Valla. Gözlemcilerin de olacağı bir hamamda. Orada nasıl böyle? Öfeleye öfeleye. Ne oklavalar çıkar orada. 15 günde bir düzenli yıkanma dünyasına davet ediyorum. Hoş. Pis bir dünyada yaşamak istemiyoruz. Ama suların da heba olmasını da istemiyoruz. Keira Knightley her gün yıkanacak diye. Ama bak, kız. Bak düşün sıcak su için. Bir taraftan bir şeyler yakılıyor. Evet. Küresel ısınma. Karbon. Monoksit. Atıyor. Su bitiyor. Su bitiyor. İşte bu tabii ki kötü. Ya soğuk suyla arada bir dökülsün. Tabii çok fazla değil. Be. Hadi sen onu güzel metotlarla... Kesin bu terinin bu karbon yayıyor. Ayaklı karbon. Nasıl ya? Şey. Keira Knightley mi? Keira Knightley. Pis kadın ya. Pis kadın canım. Allah kahretmesin. Yakalacak kadın. Sera gazı sala sala dolaşıyor ortada. Terinin kokusu dediği sera gazı. Güceğim diye saçları da havalı havalı yapmış. Ama yani ne olduğunu işin gerçeğini... Burada hepimiz biliyoruz. Kimsenin hiç kimseye maval okumasına özenmesin. Gerek yok. Evet. Erkekler de pis kızlar aynı Keira Knightley gibi diye peşinden koşmasın. Diyelim. Diyelim ve artık vaziyetleyelim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.